الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu hutuba za wiki mbili zilizopita zilikuwa zikielezea haki za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu yetu. Tukaanza haki ya kwanza, al-imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumwamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwamba yeye ni mtume wa Allah wa haki, lakini pia kuamini kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mtume wa mwisho, la nabiyya ba'da. Pia khutba zikaelezea wajib haki nyingine, ambapo ni wujubu ta'ati nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wajibu wa kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kutekeleza kila aliloliamrisha na kuacha kila alilolikataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukaelezea aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoelezea haki hiyo ya taa. Leo ni haki nyingine ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu yetu, wujubu liqtida والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, واجب وكمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم. هيني حق nyingine ambapo umma unatakiwa umtekelezee mtume صلى الله عليه وآله وسلم, واجب وكمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض العلماء كمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل. لكفانيا جامبو أليلوليفانيا متوم صلى الله عليه وآله وسلم وإلنجي أليوليفانيا وأجيلي كمبيي أمليفانيا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أضع نسيمة katika tafsiri ya aya hii, nyinyi mna mfano mzuri kwa mtume wa Allah, kwa yule anayemuogopa Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آية هي ilishuka kwa sababu ya kuwalaumu baadhi ya Waislamu, baadhi ya masahaba ambao hawakushiriki na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ghazwatul ahzab. Aya hii imeshuka kwa kuwalaumu hao na kuwaelekeza kwamba walikuwa wanatakiwa wafanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi thabati, katika kuthubutu kwake na kujilitolea kwake muhanga kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Ibn Kathir rahimahullah yaqul hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi at-ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sabrihi ومصابرته ومجاهدته ومرابطته وفي انتظاره الفرج من الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kisubiri, alipigana jihadi na kusubiri. Kwa hiyo masahaba walitakiwa wawe na subra na wajitolee kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadhi al-ayatu al-karima aslun kabirun fi at-ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibn Kathir yaqul aya hii ni msingi mkubwa wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sabri wa musabarati wa murabatati wa mujahadati wa fi intidharihi alfaraja min Allah azza wa jalla, kungojea kwake faraja kutoka kwa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, kutilia nguvu jambo hili la kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameifungamanisha aya hii na kumwogopa Allah na siku ya mwisho aliposema liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa ambaye anamuogopa Allah na siku ya mwisho ni lazima amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumuogopa Allah na siku ya mwisho. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Al-Amidi rahimahullah yaqulu ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala at-ta'assi bir rasul sallallahu alayhi wa sallam min lawazimi raja'i Allah ta'ala wal yawm al akhir. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika mambo ya lazima ya kumwogopa Allah na siku ya mwisho. Ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala at-ta'assi bir rasul sallallahu alayhi wasallam min lawazim raja'i Allah wal yawm al akhir, ni katika mambo ya lazima ya kumwogopa Allah na siku ya mwisho. Anayeogopa, anayemwogopa Allah na siku ya mwisho ni lazima amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri fi sahihi Abi Daud yaqulu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiwasalisha masahaba wake. Katikati ya sala Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaonekana anavua viatu vyake na kuviweka upande wake wa kushoto. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipomuona Mtume sallam anaweka viatu vyake upande wa kushoto, wakati wote walikuwa anaswali kwa viatu, masahaba nao wakavua viatu vyao. Baada ya kumaliza sala, Mtume sallam akawaambia masahaba, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, jambo gani limekupelekeeni kuvua viatu vyenu? Masahaba wakamwambia, ra'aynaka alqaita na'alayka fa'alqaina ni'alana, tumekuona wewe ukivua viatu vyako na sisi tukavua viatu vyetu. Ra'aynaka alqaita na'alayka fa'alqaina ni'alana, tumekuona ukivua viatu vyako na sisi tukavua viatu vyetu. At-ta'assi wal-iqtida' bin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huku ndiye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuuliza sababu, bila kungojea sala imalizike. Masahaba pale pale wakavua viatu vyao kwa vile wamemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akivua viatu vyake. Hadha huwa at-ta'assi wal-iqtida' bin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadha au qala qadhara. Jibrili alinijia akanambia kwamba viatu vyako vina najisi, ndio maana nikavivua nikaviweka upande wa kushoto. Masahaba kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam hawakungojea Mtume amalize, hawakutoa sababu, bali moja kwa moja walivua viatu vyao kama alivyovua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini sisi ndugu zangu Waislamu tunatia sababu. Mtume akifanya hivi sisi tunakwenda kinyume, kwa sababu tuna akili sana. Sisi eti tuna akili sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akiwacha ndevu sisi tunanyoa. Mtume akipunguza nguo sisi tunaburuta nguo zetu. Eti tuna akili sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, eti ndiyo kumfuata, ndio tunadai kwamba tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anavyofanya tunakwenda kinyume, halafu sisi tunadai kwamba ndio wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La hasha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أذان سيما كتك تفسير يا أيه إن مليوامين مسي تنغوليزي مبيلي أذان متمواكي, msitangulize neno lolote wala msitangulize kitendo chochote mbele ya Allah na mtume wake. Wattaqullah, na mcheni Allah katika jambo hilo. Inna Allah samiun alim, Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Ndugu zangu Waislamu, aya hii inatufundisha adabu. Suratul Hujurat ni suratul adab, moja katika adabu hizo ni aya ya kwanza ya sura hii, suratul hujurat. Allah anatufundisha adabu kwamba tusimtangulie Allah na mtume wake, tusimtangulie kwa jambo lolote. Almufassirun wamefasiri aya hii kwa tafsiri nyingi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة, msiseme maneno dhidi ya Qur'ani na hadithi, msiseme maneno yakawa ni kinyume cha Qur'ani na hadithi. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah anasema, أي لا تقدموا قولا ولا فعلا baina yadai Allah wa qawli rasulihi wa fi'lihi, msitangulize kitendo chochote wala maneno yoyote mbele ya Allah, msitangulize maneno na vitendo mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma kala limamu al-Qurtubi rahimahullah, wa man kaddama kawlan au fi'lan ala al-Rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqad kaddamahu ala Allah, mwenye kutanguliza maneno au kitendo juu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo ametanguliza juu ya Allah. Ni haramu kumtangulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maneno yake na vitendo vyake. Anayemtangulia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa lolote katika hayo ndiyo amemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, hii ni moja katika adab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha tuwe muamala wetu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, mubtadi'a wazushi wanamtangulia mtume katika mambo mangapi? Sio moja wala mawili. Wazi wazi wanamtangulia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maneno na vitendo. Maneno ambayo hajayasema mtume sallallahu alayhi wa sallam wao wanasema. Vitendo ambavyo hajavifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam wanavifanya. Ibada ambazo hajajifundisha mtume wao wanafanya mambo hao ya uzushi. Moja kwa moja wanamtangulia mtume wazi wazi, na wanapomtangulia mtume ndio wamemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyattaqullah, na wamche Allah mubtadi'a. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi wattaqullah, mcheni Allah katika jambo hilo la kumtangulia Allah na mtume wake. Ndugu zangu Waislam, ni mambo mengi. Nikianza kuhisabu mubtadi'a wanaomzulia mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtangulia ni mengi, hatutamaliza na leo khutba. Na kila mmoja anajua mambo hayo, na wao wanajua, wanajua kwamba wanamtangulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni adabu gani wanaoifuata katika aya hii? Aya iko wazi wazi kwamba ni haramu kumtangulia mtume sallallahu alayhi wasallam kimaneno na kivitendo. Wanasema maulama, la tuqaddimu hudhifa almamul, almamulu bihi almafulu bihi hudhif, ameondoshwa mafulu bihi kwa sababu ni am inaenea. La tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli, mtangulie kwa jambo lolote. Aya iko wazi ni haramu kumtangulia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima Waislamu wawe na adabu, ni lazima Waislamu wawe na heshima kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kutomheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam ni kutomheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anaamrisha kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Amri za mtume zitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si yeye. Mtume anasema wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, yaquluna la laysa kullu bid'atin dhalala, wanasema hivyo. Hadha huwa taqaddum, hii ndiyo kumtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnataka nini baada ya hivyo? Wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, wasema hapana, si kulla bid'a ni dhalala, kuna bid'a nyingine ni uongofu. Hadha huwa taqaddum, aina ta'assi wa aina al-iqtida bir rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalu mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.